Bakul aku wah iso dipamerke mubeng ngalor ngidul. Kene tak tukune wae, tak tukune wae. Kene akuane tak tukune wae, awak bener mubeng ganggu wong ngaji. Tak tukune ana pira kene? Tak jekoke dompetan. Tak tukune kene. Eh, rene yo malah ngahingi ning kono rene. Kowe rene yo, tak tukune aku amu. Tak boronge kabeh cerewet wae kaya kiai kere. Ayo kene. Wadah. Senajan to ki amplope ra jelas ya ora apa-apa. Kene tak tukune kene. Rene yo malah cerewet tak griantol cangkemmu lho iku. Ayo. Rene, tak tukune, tak tukune. Ini ki putune warok sura menggolo je padake. Eh ayo rene. Rene rene aku ane gerene. Tak tukune kabeh, tak tukune kabeh. Ya rene, rene. Iki piro ditung? Ditung. Piro? Piro? 13. Ya aku mung kok ngitung tok. Ora ora santai. Piro siji ne piro? Rasa badhe kakean we. Ayo. Tak kerok kelekmu kowe malan. Siji piro? Kowe kulakane siji piro? Jujur wae saiki dijujuran. Kowe kulakane siji piro? Tenan? 3000. Modal? 3100 ya. Melu-melu ngopo? Lah iki kok aku kene-kene kon ngaji. Ora kon borong badokan. Melu bakul kacange melu moro. Iki kepiye je iki? Nggo kacange kerupuke ho, lah ya modar aku. Iki jujur kacange piro? Sampai mbati kakean delok dhewe kowe. Sakmene iki 10.000. Kowe tukune piro? Jiguke piro modale? Heeh. Ora sakmene piro ora cerewet, ayo. Ora mungkin. Eh, Pak Lurah, sakmene modale 2000 kakean ra? Iki lak, eh? Iki lak goreng dhewe piro kira-kira? 500 kerungokno. Kaya ngene 2000. Kan kamu bohongi aku. Sak berarti gangsal kilo, regane piro? 110 dadi pirang bungkus? Oh, kata ya berarti ra ndobos kowe. Ora, lak ndobos tak tuku. Piro siji? Ayo. 1000. Yo 1000. 2000 ya diitung ana piro? Sawu benenge. Wah, oke banget iki bajingan nih. Ya hitungan dise. Kene tak bayar nih. Kowe piro mau? 13. Eh, kok ampun mriku iki piro regane ampun mriku? Iki lucu ya cangkeme wong iki. Arep dibayar ampun mriku iki kepiye? Kira. Eh? 100.000. Pon susu emang pek mawon. Yo, yo bagi mau. Ayo gewes. Sampai ono bakul liwat meneh awas pokoknya. Ajar grantol niki mergo akuane pun diborong, kacange pun diborong, alhamdulillah pengajiane pun rampung nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula iki tuku kacang soalnya kelingan kula nek kebun binatang niku biasanya makane munyuk nganggo kacang. Ha tanya. Alhamdulillah. Dadi nyuwun semu. Poso niku